اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، قرآن حکیم کا چوتھا پارہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، آپ نے سماعت کیا. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی حقیقت بتائی. کہتے ہیں نیکی کرو، نیک بن جاؤ. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نیکی کہتے کس کو؟ نہیں معلوم. میں یہ پوچھوں کہ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نیکی کی حقیقت بتائی ہے کہ نیکی کہتے کس کو ہیں. نیک بن جاؤ، نیکی کرو، تو نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ بتایا گیا کہ نیکی انسان کی فطرت میں داخل ہے. جس طرح جسم کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اگر جسم کو یہ سب کچھ نہ ملے تو جسم مر جائے گا، باقی نہیں رہے گا. ایسے ہی روح کے لیے نیکی ضروری ہے. اگر بدن کو ہوا، پانی اور کھانا نہ ملے تو بدن مر جائے گا، باقی نہیں رہ سکتا. ایسے ہی اگر روح کو زندہ رکھنا ہے تو نیکی کرنا ضروری ہے. اگر آدمی نیکی نہیں کرے گا تو اس کی روح مر جائے گی. روح کی زندگی کے لیے نیکی کا کرنا ضروری ہے. اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس طرح کہا ہے کہ بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی نیکی نہ کرے مر جائے گا. زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نیکی کرے. ایک گیا گزرا آدمی بھی نیکی ضرور کرتا ہے، اگرچہ نیکی کے مختلف پیمانے بنا لیے گئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ صبح اٹھو تو مندر میں پہنچ جاؤ. کوئی سمجھتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کر دیا جائے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دیا جائے، اس کا نام نیکی ہے. غرض ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں نیکی کے مختلف پیمانے ہیں، اور انہی پیمانوں کو سامنے رکھ کر کے آدمی نیکی کرتا ہے، مگر کرتا ضرور ہے. ایک غنڈا ایک مقام کے اوپر ایک آدمی کا پیٹ پھاڑتے ہوئے ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرے گا، جھجک محسوس نہیں کرے گا. ایک آدمی کی جان لیتے ہوئے اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی. لیکن اسی گنڈے کو جس نے اتنی سنگدلی کا مظاہرہ ایک مقام پر کیا ہے، دوسرے مقام پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، گردن کٹ جائے گی میری، لیکن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. دیکھیے، ایک جگہ ایک آدمی کو قتل کرتے ہوئے نے جھجکا، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ گردن کٹ جائے گی مگر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. ایک گئے سے گیا گزرا آدمی بھی نیکی کرتا ضرور ہے، اگر آدمی نیکی نہیں کرے گا مر جائے گا. نیکی انسان کی فطرت ہے. اب سوال یہ ہے کہ حقیقی نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی تو ہر آدمی کرتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں نیکی کے مختلف معیارات ہیں، لیکن حقیقی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ بتایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو. یہ معیار بتا دیا گیا. لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جہاں محبوب مال کے خرچ کرنے کی بات آئی کہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں حقیقی نیکی کا تصور نہیں ہے. حقیقی نیکی یہ ہے کہ اپنا محبوب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خندہ پیشانی کے ساتھ خرچ کر دیا جائے، یہ حقیقی نیکی ہے. اور حقیقی نیکی کا محرک کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو سبب بنتی ہے، ابھارتی ہے کہ آدمی حقیقی نیکی کرے، اللہ کے راستے میں اپنا محبوب مال خرچ کرے؟ وہ ہے ایمان. جیسا کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ تو گویا یہ نیکی کی قوت محرکہ ہے، کون؟ ایمان۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو اللہ پر، یوم آخرت پر، تو وہ حقیقی نیکی کبھی نہیں کرے گا، اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنا محبوب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہودی وہ بھی نیکی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی دینداری کا ڈھونگ رچاتے تھے، لیکن جب محبوب مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح ان کی جھوٹی دینداری کا نقاب اتار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہ تم نیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تم حاجی ہو سکتے ہو، تم نمازی ہو سکتے ہو، تم صدقہ خیرات کرنے والے ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے، حقیقی نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آدمی حاجی ہو سکتا ہے، آدمی نمازی ہو سکتا ہے، آدمی کسی اور چیز کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ یہ ہے نیکی، اور جس کو نیک کہتے ہیں اس کی تعریف۔ دوسرے، یہاں البر سے مراد، مفسرین نے جنت بھی مراد لیا ہے، تو ترجمہ کیا ہوا؟ لن تنالوا البر، ارے جنت میں ہرگز نہیں پہنچو گے۔ بر کا مطلب جنت لیا گیا ہے، تو لن تنالوا البر، تم جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، صحیح ہے ان کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ہے ان کی روایت ہے، بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم جنت پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تو اے اللہ کے رسول میرا سب سے محبوب مال میرا بیروہا باغ ہے، میرے باغ کا نام بیروہا ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں اس باغ کو خرچ کرتا ہوں، اس باغ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری کہ آدمی جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ بعض لوگ ہیں پھٹا جوتا دے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے۔ اگر خرچ کرو تو اللہ کے راستے میں اپنا محبوب مال خرچ کرو، ورنہ نیکی تو ہر ایک آدمی کرتا ہے، ہندو بھی نیکی کرتا ہے، عیسائی بھی نیکی کرتا ہے، یہودی بھی نیکی کرتا ہے، لیکن حقیقی نیکی کیا ہے بتا دیجیے؟ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے دو سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیرو کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم کی تجدید کے لیے آیا ہوں، میں ملت ابراہیم کا متبع ہوں، لیکن اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور خرگوش کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ پیغمبر، یہ اعتراض ہے، یہ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ پیغمبر اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیرو کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم کی تجدید کے لیے آیا ہوں، میرا دین کوئی نیا دین نہیں ہے، میں ملت ابراہیم ہی پر ہوں۔ یہ کیسا پیغمبر ہے؟ یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، یہ تو خرگوش کا گوشت کھاتا ہے، اور خرگوش کا گوشت اور اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت، یہ تو ملت ابراہیمی میں حرام تھا۔ تو جب ملت ابراہیمی کے اندر یہ چیز حرام تھی تو اس کو کھانے والا ملت ابراہیم کا پیرو کیسے ہو سکتا ہے، ملت ابراہیم کا متبع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ آپ انہیں چیلنج کیجئے کہ قل فاتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات لا کر دکھاؤ، تورات لا کر دکھاؤ۔ تورات سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، اور ملت ابراہیمی میں اونٹ بھی حلال تھا اور خرگوش بھی حلال تھا۔ حرمت جو آئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہے، تورات کے نزول کے بعد۔ دیکھو، کچھ چیزیں بنی اسرائیل کے اوپر حرام کر دی گئیں جو پہلے حلال تھی ملت ابراہیم کے اندر، اور کیوں حرام کر دی گئیں وہ حلال چیزیں؟ ان کے بیجا سوالات کی وجہ سے، ان کی کٹ حجتی کی وجہ سے، کثرت سوال کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کر دی گئیں، اور بعض چیزیں حرام نہیں تھیں لیکن علماء نے اپنے مفاد کی خاطر غلط فتوے دے کر کے اس کو حرام کر دیا, اور بعد میں وہی فتویٰ تورات کے اندر محرفین نے گھسا دیا اور لوگوں نے سمجھا کہ تورات کے اندر یہ چیز ہے اور اس کی حرمت کا ثبوت تورات سے نکلتا ہے, جبکہ وہ علماء کا فتویٰ ہوتا تھا جسے بعد میں محرفین نے تورات کے اندر گھسیڑ دیا تھا, اس کے اندر ڈال دیا تھا. اور پاک چیزوں کے حرام ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کو بعض جانوروں کا گوشت طبعی طور پر پسند نہیں تھا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ لائی گئی گھوڑ پر بھنی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا, مسلم کی روایت ہے, ترمذی کی بھی روایت ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا, آپ خاموش رہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں حرام نہیں ہے, لیکن ہمارے ایریے میں نہیں پایا جاتا. آپ نے نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا کہ حرام ہے, کہا کہ نہیں یہ ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا. تو حضرت خالد ابن ولید نے آپ کے سامنے پوری گھوڑ پر کھا لی, بہادر آدمی تھے, شمشیر زن آدمی تھے, پوری گھوڑ پر آپ کے سامنے کھا گئے. آپ کے سامنے ایک عمل ہوا لیکن آپ خاموش رہے, لیکن آپ نے خود نہیں کھایا, اس لیے کہ گھوڑپڑ کی شکل تنفر آمیز ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی طبعی تنفر کی بنا پر اس کو نہیں کھایا اور اسے حرام نہیں کہا. تو ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام, جن کا لقب اسرائیل تھا, اللہ کے بندے, انہوں نے اپنی طبیعت کے عدم مناسبت کی بنا پر بعض جانوروں کا گوشت کھانا پسند نہیں کیا. تو بعد میں آنے والوں نے کیا کر دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بعض جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے, تو لگتا ہے کہ وہ جانور حرام تھا, لہذا انہوں نے محرمات کی فہرست میں وہ چیزیں بھی لا کر کے ڈال دی جو حرام تو نہیں تھی لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے طبیعت کے عدم مناسبت کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے تھے. یہ تین قسمیں تھیں کہ وہ پاک چیزیں تھیں لیکن وہ حرمت کے دائرے میں آ گئی. تو جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ چیزیں تو ملت ابراہیم میں حرام تھیں اور اس کو یہ پیغمبر استعمال کرتا ہے, تو یہ ملت ابراہیم کا پیرو کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو, قل فاتو بالتورات, تورات لاؤ, فتلوہا, تلاوت کرو اس کی, ان کنتم صادقین, بتاؤ کہاں حرام تھی یہ ساری چیزیں. ملت ابراہیم میں اونٹ جائز تھا, خرگوش جائز تھا, حرمت تو بعد میں آئی ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان وجوہات کی بنا پر. اس کے بعد دوسرا سوال کہ یہ پیغمبر اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا متبع کہتا ہے لیکن تمام انبیاء کرام کے قبلے کو اس نے چھوڑ دیا, اس لیے کہ ابراہیمی سلسلے سے جتنے انبیاء آئے سب شام میں تھے, شام کے علاقے میں تھے, اور تمام انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا اور آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو گیا. تو یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ ملت ابراہیم کے متبع کیسے ہوئے؟ تمام انبیاء کرام جو ابراہیمی سلسلے کے ہیں وہ شام میں اور شام کے علاقے میں آئے اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا, تو آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ بیت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اور آپ کی ملت کے متبع کیسے ہوئے؟ تو جواب دیا گیا ان اول بیت وضی للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدى للناس فی آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا دنیا میں کس نے بنایا اور وہ گھر کون سا ہے؟ جواب دیا گیا کہ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے اور اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے بانی ہوں اس کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھا جائے تو ملت ابراہیم اس خارج کیسے ہوا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود وہ گھر بنایا ہے؟ تو اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ اور اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دنیا کا پہلا گھر, تو اگر اس کی طرف یہ پیغمبر منہ کر کے نماز پڑھنے لگا تو اس میں ملت ابراہیمی کی مخالفت کہاں نظر آئی؟ مخالفت کیسے ہوئی؟ یہ جواب دیا گیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی, دلیل یہ ہے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم, اور مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کے کعبہ کی دیواریں وغیرہ درست فرمایا کرتے تھے, اور آج وہ شیشے کے ایک معمولی مکان کے اندر چھوٹی سی جالی کے اندر یہ مقام ابراہیم جو ہے رکھا ہوا ہے وہ پتھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سوالات کے جواب دیے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اتحاد ایک بہت اہم چیز ہے, اور اتحاد کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی اللہ کی کتاب کو اور رسول کی سنت کو, حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے. اچھا دیکھو, اب آدمی اگر کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے, سارے لوگ پکڑ لیں, تو ایک جگہ سارے کے سارے متحد ہو گئے, کتنی طاقت اور کتنا پاور آ جائے گا اگر سارے لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں. آج دیکھو دنیا کے اندر ہم اربوں کی تعداد میں ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں, شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. اس انتشار کی بنا پر ہماری قوت ٹوٹ کر کے رہ گئی ہے, ہم بکھر گئے ہیں, اور بکھرنے کی وجہ سے جہاں ہیں وہاں پیٹ لیے جا رہے ہیں, مار لیے جا رہے ہیں. تو یہاں دعوت دی گئی کہ ایک ہی لڑی میں سب کے سب تسبیح گدانوں کی طرح اپنے آپ کو پیرو لو. اور اس کے بعد کہا گیا کہ دعوت و تبلیغ کیا کرو سب ساتھ میں مل کر کے, تاکہ اس اجتماع کو اور اس وحدت کو, اس اتحاد کو نشو نما ملتی رہے دعوت و تبلیغ سے. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ مخالفوں کی, مخالفین کی اگر سازشوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, آدائے اسلام جتنے ہیں, مخالفین اسلام اور مخالفین مسلمان جتنے بھی ہیں, وہ سب تمہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے چکر میں ہیں, تو ان کی سازشیں جو دن رات ہو رہی ہیں ان سے تم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھو گے. اس کے لیے نسخہ بتا دیا گیا کہ آدائے اسلام سے محفوظ رکھنے کی دو ہی چیزیں ہیں اور دو ہی نسخے ہیں, ان کو اپناؤ, ان کی سازشوں سے محفوظ رہو گے. بلا ان تصبروا وتتقوا, صبر اور تقوی, یہ دونوں چیزیں لازم پکڑو. اگر یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں آ گئیں تو سمجھو کہ تم محفوظ رہو گے دشمنوں کی چالوں سے اور دشمنوں کی سازشوں سے, ان کی تدبیروں سے. اور اس کے بعد جنگ احد کا منظر پیش کیا گیا ہے. آپ لوگ بالکل میری طرف متوجہ ہو جائیں, میں ایک عجیب استدلال کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے, اور جیسا کہ قرآن حکیم نے اس واقعے کے اوپر روشنی ڈالی ہے, وہ واقعہ میں قرآن حکیم کی زبان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد یہی کوئی 800 یا 1000 تھی, کافروں کی تعداد اس سے دگنی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی کی, سفارائی کی, تو جبل عینین جو درہ تھا وہ آپ کو ویک پوائنٹ محسوس ہوا, لہذا حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں وہاں پر 50 سواروں کو, 50 تیر اندازوں کو وہاں متعین کر دیا. 50 تیر اندازوں کو یہ حکم دیا کہ چاہے ہماری ہار ہو چاہے ہماری جیت ہو, تم لوگ یہ درہ نہیں چھوڑنا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی, کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے, اور مسلمان جو میدان میں تھے وہ ان کے چھوڑے ہوئے مالوں کے اوپر قبضہ کرنے لگے, مال غنیمت لوٹنے لگے. تو وہ جو جبل عینین کے اوپر تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کافروں کو شکست دی ہے اور مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, تو الغنیمہ الغنیمہ چلا کر کے وہ لوگ وہاں سے ہٹنے لگے. سردار نے روکا, کہا کہ اگر یہاں سے ہٹو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی, یہاں سے ہٹو نہیں. لیکن کون سنتا ہے, سارے کے سارے لوگ چند آدمیوں کو چھوڑ کر کے سب نیچے اتر آئے. حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ تاک میں تھے, وہ ویک پوائنٹ ان کی نگاہ میں تھا. فوراً انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا, اور جو مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے قبل اس کے کہ سنبھلیں, ان کے اوپر سوار ہو گئے, اور چشمے زدن کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, 70 صحابہ کرام مارے گئے, اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے, آپ کے خود کی کڑیاں, آپ کے سر, 70 صحابہ کرام مارے گئے, اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے, آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے سر کے اندر گھس گئیں. مسلمان بہت پریشان ہوئے, جو جہاں تھا وہیں حیرت زدہ اور ششتر تھا. جنگ بند ہوئی, مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا. اب بتایا جا رہا ہے, دیکھو غور کرو تمہیں شکست کیوں ہوئی, یہ پوائنٹ پہلے اپنی نگاہ میں رکھو. جیتی ہوئی بازی تم ہارے کیوں, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. ایک تو اختلاف, وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اختلاف, ہار اور شکست کی پہلی وجہ اختلاف. اختلاف کرو گے تو جیتی ہوئی بازی ہار جاؤ گے. تم نے اختلاف کیا, اس کا انجام دیکھ لیا تم نے. اور دوسرے واسعی تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اختلاف ہوا. تو اس اختلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے, حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی بازی تم لوگوں نے ہار دی. لہذا اب آئندہ خیال رکھنا, کبھی اختلاف مت کرنا, اور کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مت کرنا. آپ جہاں بیٹھنے کو کہہ دیں چپ چاپ بیٹھے رہنا جب تک آپ اٹھنے کو نہ کہیں, کھڑے ہونے کو کہہ دیں تو بیٹھنا نہیں جب تک نبی یہ نہ کہہ دے کہ بیٹھ جاؤ, اسی میں تمہاری خیریت ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو یہ جو تم ہار گئے ہو اور تمہارا بڑا نقصان ہوا ہے, 70 آدمی مارے گئے, اور 70 آدمی اس وقت 7000 کے برابر تھے یا 70000 کے برابر تھے. یہ 70 آدمی اس وقت قلت کے زمانے میں جبکہ لوگ بڑے قلیل تھے, اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا, بہت بڑی بات تھی. سن 2 ہجری کی بات ہے, سن 3 ہجری کی. تو 70 آدمیوں کا مرنا اور شہید ہونا, 70000 آدمیوں کا اٹھ جانا تھا, بہت بڑا نقصان تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہوتا رہتا ہے, یہ سمجھایا جا رہا ہے انہیں. وہ تل کا لیا منہ بین الناس, ارے ایسا ہوتا رہتا ہے, کہے کو پریشان ہو, تسلی دی جا رہی ہے. ایم سسکم کرہن فقط مسل قوم کرہن مثل, تمہیں بھی زخم لگا نا, لیکن وہ بھی زخمی ضرور ہے, وہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوا نا ان کا, تو چلو معاملہ برابر سرابر ہو گیا. اگرچہ تمہارا زیادہ نقصان ہوا لیکن ان کا نقصان, تسلی دیکھو کیسی دی جا رہی ہے. ارے بھائی تمہارا اکیلے کا نقصان تھوڑی ہوا ہے, ان کا بھی تھوڑا بہت نقصان ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا. اچھا تمہارا نقصان کیا ہوا, 70 آدمی مارے گئے. تل کل ایام نداولھا بین الناس, ایسا ہوتا رہتا ہے بھائی. تو اب کیا کرنا ہے, اس ہارنے کی وجہ سے اب تم لوگ سست مت ہو جانا, غمگین مت ہو جانا. فتح تمہاری ہوگی اگر تم ایمان پر جمے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, کبھی آدمی ہار جائے تو اسے سست نہیں ہونا چاہیے, بددل نہیں ہونا چاہیے. فتح اور شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں رہتی ہے. اچھا تم کو ہرایا کیوں گیا, اس کی وجہ بتائی گئی. آدمی سوچ سکتا ہے یہ تو صحابہ تھے, یہ کیسے ہار گئے. آدمی سوچ سکتا ہے ان کے ساتھ تو اللہ ہے, یہ کیسے ہار گئے اور دوسرے کیسے ان کے اوپر غالب آ گئے, کوئی سوچ سکتا ہے. اس تناظر میں آپ جائزہ لیجئے ماحول کا, ہار کیسے گئے جب اللہ ان کے ساتھ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں صحابہ کرام کیسے ہار گئے, اس کی وجوہات بتائی گئی. ایک وجہ تو یہ, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ جان لے کہ کون تم میں صبر و استقامت والا ہے, یہ جان لے. آدمی کا ایمان ڈگمگ ہونے لگتا ہے, تذبذب ہونے لگتا ہے, ارے اللہ والے ہار گئے, اللہ ہے کہ نہیں ہے, ایسا کبھی کبھی سوچنے لگتا ہے آدمی. تو ایمان کو آزمایا جاتا ہے کہ نیک لوگ کیسے ہار گئے. جواب دیا گیا, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ ایمان کس کے اندر کتنا ہے, صبر و استقامت کتنا ہے تمہارے اندر. اور دوسرا, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تاکہ تم میں سے شہید لوگ بنائے, جو مر گئے وہ شہید. یہ بھی تمہارے حق میں بڑی اچھی, تمہارے صبر و استقامت کا جائزہ لے لیا گیا, امتحان لے لیا گیا, اور دوسرے ان میں سے بعض کو شہید بنانا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند درجات عطا فرمائے جو مخالفین کے ہاتھوں مارے گئے. اور تیسرے, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے, اس لیے کہ تم سے خطا ہوئی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت ہوئی ہے, تو تمہارے گناہ معاف کر دے ایسی سزا دے کر کے. اس کا مطلب سزا جب دی جاتی ہے تو آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور چوتھا سبب, کافروں کو مٹا دے. اچھا شکست ہو رہی ہے مسلمانوں کی, کہا جا رہا ہے کافروں کو مٹانے کے لیے. ہاں ایسا ہی ہے, یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, قرآن سمجھا رہا ہے اس فلسفے کو کہ عارضی فتح سے تم گھبرانا مت, بددل مت ہونا. اب اس وقتی فتح سے کافر اور غرور میں آ جائیں گے, سرکشی پر اتر آئیں گے, اور یہی سرکشی اور غرور ہی ان کی ہلاکت کا سبب ہوگا. کتنا عظیم فلسفہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. لہذا اس تناظر میں کبھی بھی ایمان مذبذب نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا لگے کہ ایمان والے ہار رہے ہیں, یہ چار باتیں بتا دی گئی, ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا. اور اگر تفصیل جاننی ہو تو ایک دفعہ پھر سے اس صفحے کو پڑھ جانا, ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ. آدمی کو سکون ملے گا اور تشفی ملے گی, اس کے ایمان کو قوت ملے گی, اس کے ایمان کو تقویت ملے گی. اس کے بعد ایک سوال کیا جا رہا ہے, سوال پیدا ہو رہا ہے اس میں سے. اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ارے سبقت کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی, جس کا حجم زمین اور آسمان کے برابر ہے. سوال یہ ہے کہ جب جنت کا حجم کائنات کے برابر ہے, کائنات کسے کہتے ہیں؟ آسمان اور زمین کے مجموعے کو. کائنات کسے کہیں؟ آسمان اور زمین کے مجموعے کو. تو جب جنت کا حجم زمین اور آسمان کے حجم کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ یہ سوال ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جہنم کہاں ہے بتائیے. قرآن میں اس آیت کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب جنت کا حجم کائنات کے برابر ہے, زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو پھر جہنم کہاں ہے یہ بتایا جائے. یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے, بلکہ یہودیوں نے یہ سوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ قرآن میں ہے کہ جنت کا حجم زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو پھر جہنم کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ان سے یہ سوال کیا تھا. جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواباً ان سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ اچھا یہ بتاؤ رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ خاموش ہو گیا تھا. کتنا پیارا جواب ہے, رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بھی ہے کہ ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں تو ہے کہ جنت کا حجم زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اس سے سوال کیا کہ اچھا رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. گھبرا کر کے بول رہا ہے جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں اللہ کی مرضی وہی جہنم ہے. یہ سوال. اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ رات جب آتی ہے تو کائنات کے ایک حصے میں تاریکی چھا جاتی ہے اور دوسرے حصے کے اندر روشنی رہتی ہے. تو ایسے ہی کائنات کے ایک طرف جنت واقع ہے اعلی علیین میں, اور کائنات کی دوسری سمت میں جہنم واقع ہے اسفل سافلین میں. اگر اعلی علیین کے اندر جنت مان لی جائے تو اسفل سافلین کے اندر جہنم کو تسلیم کیا جائے, یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا. تو معلوم ہو گیا نا جہنم کہاں ہے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کیسے کو ریوائز کر کے ریوائن کر کے سن لینا, جواب تفصیلی ہے اس کے اندر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی کچھ صفت بیان کی ہے, اسے غور سے سنیے, بڑا فائدہ ہوگا اور عمل میں سبقت کریں گے آپ. اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اچھا متقین کے کچھ خصوصیات نمایاں, کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو خوشحالی میں اور بدحالی میں دونوں میں خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی دھندا نہیں ہوا کیا خرچ کرنا, نہیں, متقین کی یہ صفت ہے کہ خوشحال ہوں تب بھی خرچ کریں اور بدحال ہوں تب بھی خرچ کریں. الذین ينفقون فی السراء والضراء, متقین کی ایک صفت کہ خوشحالی میں اور بدحالی میں دونوں میں خرچ کریں. اور والکاظمین الغیظ, غصہ آئے تو غصے کو پی جائیں, یہ متقین کی صفت ہے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیں اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے. یہ تین ابھری ہوئی صفتیں. اور آگے کہا گیا متقین کی کچھ اور صفتیں بھی ہیں, مثلا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, متقین سے جب کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے یا گناہ صغیرہ. والذین اذا فعلوا فاحشة, جب گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے او ظلموا انفسهم, یہ چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے. فاحشہ سے مراد بڑا گناہ ہے, اس کا مطلب متقی سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی آدمی متقی ہی رہتا ہے, تقوی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. تب جب آدمی توبہ کر لے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, اور مومن متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر ہو جائے یا گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو ذکر اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں. ایک نقطہ اور بھی ملا کہ آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کب کرتا ہے, گناہ صغیرہ کا ارتکاب کب کرتا ہے, جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تب کرتا ہے. ذکر اللہ, آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تب گناہ کبیرہ میں یا گناہ صغیرہ میں جو ہے ملوث ہوتا ہے. تو تو فوراً گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے بعد اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ. متقی وہ ہوتا ہے کہ ہو گیا گناہ, اصرار کرتے مت بیٹھے, اس گناہ کو بار بار ریپیٹ نہ کرے, یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی بار بار اس گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے, چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ, وہ متقی نہیں ہو سکتا. متقی کی صفت یہ ہے گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار نہ کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ, جان بوجھ کر کے اپنے فعل کے اوپر اصرار نہ کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چار باتیں بتائی ہیں ایک آیت کے اندر کہ کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. بڑی عجیب بات ہے, اللہ فرماتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے موت سے بچ نہیں سکتا وہ. کل نفس ذائقت الموت, ایک حقیقت ہے یہ, اور اس حقیقت کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے. موت آنی ہے, آنی ہے ایک بات, اور موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم اپنے برے یا اچھے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن پا جاؤ گے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اچھا, پھر اس کے بعد کامیابی اور ناکامی کا معیار بتایا جا رہا ہے. کامیاب کون وہاں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہی کامیاب. آدمی کامیابی کے نہ جانے کیسے کیسے پیمانے بنا بیٹھا ہے, نہ جانے کیسے کیسے تصورات بنائے ہوئے, ہم یہ بن گئے تو کامیاب ہو گئے, ہم نے وہ کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. یہاں کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں کامیاب وہی ہے جو آخرت کے اندر جہنم سے بچا لیا گیا, وہ ادخل الجنہ اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. اچھا, آخری بات بتائی گئی, وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا فریب, سامان فریب ہے, جو اس سامان فریب سے الجھا وہی ناکام و نامراد ہوا. کامیاب کون؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور ناکام و نامراد کون؟ جو سامان فریب یعنی دنیا سے الجھ گیا, اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے, ناکامی اس کا مقدر ہے. اس کے بعد اولی الالباب کی کچھ صفت بیان کی گئی ہے. کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. کہ اولی الالباب کی تعریف یہ ہے. اولی الالباب کون؟ ہم کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی میں ماہر ہو وہ اولی الالباب ہے, وہ دانش مند ہے. جو نیوکلیئر بنا لے وہ دانش مند ہے, جو ایٹم بم بنا لے وہ دانش مند ہے, جو ہائیڈروجن بم بنا لے وہ دانش مند ہے, وہ عقل مند ہے, یا کسی اور فن کے اندر ماہر ہو جائے وہ عقل مند ہے. اللہ تبارک بتا رہا ہے اولو الالباب کون؟ ہم کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی میں ماہر ہو وہ اولو الالباب ہے, وہ دانش مند ہے. جو نیوکلیئر بنا لے وہ دانش مند ہے, جو ایٹم بم بنا لے وہ دانش مند ہے, جو ہائیڈروجن بم بنا لے وہ دانش مند ہے, وہ عقل مند ہے, یا کسی اور فن کے اندر ماہر ہو جائے وہ عقل مند ہے. اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں, حقیقی عقل مند نیک کون ہے وہ بتایا گیا, اور یہاں بتایا جا رہا ہے عقل مند کون لوگ ہیں. تم نے عقل مندوں کے بھی پیمانے بنا رکھے ہیں کہ فلاں آدمی عقل مند ہے. آؤ میں بتاتا ہوں عقل مند کسے کہتے ہیں. جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ فکر بھی کرتے ہیں. ایک قوم ہے جو ذکر اور فکر رٹتی رہتی ہے, حالانکہ وہاں صرف زبانی ذکر ہے, فکر کا انہوں نے ایک الگ مفہوم سمجھ رکھا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے فکر کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں غور کرے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کے اندر غور کرے. تو دانش مند اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو خالی ذکر نہیں کرتے بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں غور کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ وضو سے پہلے باہر نکل کر کے آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور تاروں کو دیکھتے, چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے, رات کو دیکھتے, خاموش فضا کو دیکھتے, اور اس کے بعد یہ آیات تلاوت فرماتے تھے. آپ کا معمول تھا ان فی خلق السماوات والارض. تو عقل مند کون؟ جو ذکر کرنے والا ہو, اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہے, اور دوسرے آسمان اور زمین کے اندر غور و فکر کرتا ہو. کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے, مشتری پر کمندر ڈالنے کا پلان بننا ہے, مشتری پر کمندر ڈالنے کا منصوبہ بننا ہے. کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے لیکن ہمیں خدا نہیں ملا. ارے بھائی, آپ نے چاند تک رسائی حاصل کی لیکن چاند پر آپ گئے, مقصد کیا تھا؟ کائنات کے بارے میں معلومات کے اندر اضافہ کرنے کے لیے آپ گئے تھے, تلاش حقیقت کے لیے تھوڑی گئے تھے. لہذا خدا کسے ملتا ہے جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو, معلومات حاصل کرنے کے لیے دنیاوی جس کا سفر ہوگا اسے خدا کہاں ملے گا؟ ارے خدا اسے ملتا ہے جس کی تلاش حقیقت کی تلاش پر مبنی ہوتی ہے, جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے, ورنہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اللہ میں بند کریں, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. چاند پر جانے کے بعد بھی بیچارے آئے تو خالی ہاتھ آئے, انہیں خدا نہیں ملا. یہ اولو الالباب نہیں ہے, یہ اولو الالباب نہیں ہے. یہ کائنات کے اندر معلومات حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا سفر اس لیے, تلاش حقیقت کے لیے ان کا سفر نہیں ہے. تلاش حقیقت کے لیے سفر ہو تب ہی انہیں خدا ملنے والا ہے, اور ایسے لوگ قرآن کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ کبھی کبھی مسلمان یہ دیکھتا ہے بڑے بڑے بیگ لیے ہوئے کافر لوگ, اسلام کے دشمن لوگ, روپے بھرے ہوئے بازاروں کے اندر چلتے نظر آ رہے ہیں, اس شہر سے اس شہر میں, اس ملک سے اس ملک میں جا رہے ہیں, بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو ایک مومن سوچتا ہے کہ یہ مذہب بیزار ہو کر کے بھی دیکھو کیسے عیش و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے, اور میں اللہ کو ماننے کے بعد بھی تنگی اور ترشی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں. اللہ نے تسلی دی ہے, غلط سوچ ہے تیری. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, ارے تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا آنا جانا شہروں کے اندر, ملکوں کے اندر. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم, ارے یہ چند دنوں کی مستی ہے, ساری مستی نکل جائے گی جہنم کے اندر. وہ مأواهم جہنم وبئس المصیر, جب جہنم کے اندر جائیں گے ساری عیاشی دھری کی دھری رہ جائے گی. لہذا مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان جیسی دولت عطا کر رکھی ہے, اس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ, اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے. وہ دولت تو فانی ہے, تمہیں ایک لافانی دولت سے نوازا گیا ہے جسے ایمان کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء نازل فرمائی ہے. سورہ نساء کے اندر سب سے پہلے کہا گیا کہ تم سب ایک نفس سے پیدا کیے گئے ہو. کیا؟ کس سے؟ آدم سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, رب ایک, اور پیدا کس سے ہوئے ہو؟ ایک سے. جب پیدا ہوئے ایک سے تو تمہارے رب بھی ایک ہے. یہاں ڈارون کے نظریے کی تردید ہے جو کہتا ہے کہ انسان مختلف مدارج طے کرتے ہوئے حالت انسانی کے اندر آیا. اس سے پہلے کیڑا مکوڑا تھا, پھر ہزاروں اور کروڑوں سال گزرنے کے بعد بندر ہوا, پھر کروڑوں سال اس کے اوپر گزر گئے, پھر یہی بندر انسان بن گیا. پھر ہزاروں اور کروڑوں سال گزرنے کے بعد بندر ہوا, پھر کروڑوں سال اس کے اوپر گزر گئے, پھر یہی بندر انسان بن گیا. پاگلپنا ہے. بعد میں آنے والی سائنسدانوں نے کہا تھا کہ یہ پاگل تھا ڈارون, ڈارون پاگل تھا. یعنی انسانیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کی تکریم فرمائی ہے, عزت کی ہے. سمندروں کے اوپر اس کی کشتیاں چل رہی ہیں, سمندر کے سینے کے اوپر سوار ہے, اپنی ہوائی جہاز لے کر کے ہوا کی پیٹ کے اوپر سوار ہے, پانی کے اوپر جہاں مچھلیاں رہتی ہیں اس کے اوپر بھی قبضہ, وہ تو نیچے رہتی ہے اوپر ہے, اور ہواؤں کے اوپر اس کا قبضہ, فضا پر بھی اس کا قبضہ, خشک و تر کے اوپر اس کا قبضہ. اس سے بڑی تکریم اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور جسے اللہ نے اتنی تکریم دی سجدہ کر رہے ہیں فرشتوں سے, اس کی اتنی بڑی توہین کہ بندر کی اولاد بنا دیا جائے. وہ خود بھی تو بندر کی اولاد تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بندر کی اولاد ہوں. تو ڈارون کے نظریے کی تردید نہیں, نفس واحدہ سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے, تم شروع میں بھی انسان تھے, تم بندر کی اولاد نہیں ہو. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب تم نفس واحدہ سے ہو, آدم اور حوا کی اولاد ہو, تو پھر اونچ نیچ کا کیا مطلب؟ لہذا ہندوؤں کے اس تصور کی بھی تردید ہوئی کہ اونچی ذات کے لوگ, اونچی ذات کے لوگ برہما سے پیدا ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے دیوتاؤں سے پیدا ہوئے ہیں, وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں, اور نیچی ذات کے لوگ, شودر لوگ, یہ راکشسوں کی اولاد ہیں. ظاہر ہے کہ جب کہا گیا کہ ایک ہی نفس سے تم پیدا کیے گئے ہو, تو ایک ہی نفس سے پیدا جب ہوئے ہو تو اس میں اونچ نیچ کا فرق کیا ہے؟ چھوت چھات اور اونچ نیچ کا فرق مٹا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ تو غیروں کے ہاں ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی کنویں سے پانی بھر رہا ہے تو شودر اس کنویں سے پانی نہیں لے سکتا تھا. اب تو یہ چھوت چھات کی بلا بڑی حد تک کم ہو گئی ہے علم کی روشنی آ جانے کے بعد, ورنہ جس کنویں سے برہمن پانی لیتا تھا اسے شودر پانی نہیں لے سکتا تھا. وہی عقیدہ اور وہی تصور, وہی فکر کام کر رہی تھی کہ ہم دیوتاؤں کی اولاد ہیں اور یہ راکشسوں کی اولاد ہیں. اور یہاں کہا کہہ دیا گیا میں نفس واحدہ, تم سب آدم کی اولاد ہو, لہذا اونچ نیچ ذات پات کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام کے اندر. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ تصور ہے اسلام کا, من نفس واحدہ. اس کے بعد کہا گیا کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دو. بعض لوگ شادی ہو جانے کے بعد بھی عورت کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں, آج دے دیں گے کل دے دیں گے, نہیں. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, دل کی خوشی کے ساتھ عورتوں کو ان کا مہر دے دو. ہاں بیچاری عورتیں سیدھی سادھی ہوتی ہیں, اگر میاں کی مالی پرابلم کو انہوں نے نگاہ میں رکھا, کہتی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت کٹ کر دیجئے اس میں سے, بقیہ تو دیجئے نا, تو تھوڑا بہت جو کٹوا رہی ہیں انہیں آرام سے آپ لے سکتے ہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمَا إِن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا, تو اللہ تلّے کھا سکتے ہو آپ اس کو, وہ جو دے دیں, لیکن بھائی پورا ہڑپ کرنے کے چکر میں مت رہو, ان کو دے دو, بہت بڑا گناہ ہے یہ, اس کا حق ہے عورت کا, اس کو دے دینا چاہیے, اس لیے کہ انہیں بھی جنت کے اندر جانا ہے, ان کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے, مردوں کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے, تو بھائی انہیں بھی صاحب نصاب بناؤ, ان کے پاس بھی پیسے رکھو تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, مسجدوں کے اندر دیں, رفاہ عام کے اندر دیں, اللہ کے راستے میں دیں, فی سبیل اللہ دیں, ان کو بھی پیسے دیتے رہو اور انہیں صاحب نصاب بنائے رکھو. یہ کیا فقیر بنائے ہوئے ہیں, اور جب 10 روپیہ دینا ہوا تو شوہر کی جیب کی طرف دیکھتی ہیں بیچاری, ان کا حق دبائے بیٹھے ہیں آپ. قرآن کہہ رہا ہے آتُ النساء صدقاتهن نحلا, خوشی خوشی عورتوں کو ان کا حق مہر دے دو. اس کے بعد یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا گیا. کتنے لوگ ہیں جو دار الیتامہ کھولے ہوئے ہیں, یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں اور یتیم خانے کی آڑ میں خوب کھینچ رہے ہیں. کہا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامہ ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, انہوں نے یتیم خانے کھول رکھے ہیں اور لوگوں سے یتیم خانے کے نام پہ خوب چندے بٹور رہے ہیں. یہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, یتیموں کے نام پر جو اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں وہ, وسیصلون سعیرا, آگ کھا رہے ہیں تو ان کے لیے آگ ہی مناسب ہے, وسیصلون سعیرا, ان قریب جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی آیت نازل فرمائی ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے میت کے مرنے کے بعد, ترکہ کس کا کتنا ہے, بیٹی کا آدھا یعنی ایک حصہ, لڑکے کا دو حصہ, اور اس کے بعد ہر ایک کے حصے بتائے گئے, اور آخر میں کہا گیا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, حدوں کو کراس مت کرنا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے حدوں کو پار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اسے ہم ہمیشہ جہنم کے اندر ڈال دیں گے, اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. آیت میراث کے اختتام پر یہ کہنا کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, اللہ کے باؤنڈس کو, حدود کو کراس کرے, اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. دیکھو آپ کتنا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے, زکات دیتے رہے, لیکن اگر یہ میراث کے معاملے میں اگر آپ نے کوئی گڑبڑی کی اور حق مارا بیٹی کا یا بیٹے کا یا ماں کا یا بیوی کا یا بہن کا, کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کا حق نہیں دے رہے ہیں, تو ایک تو انہوں نے جرم یہ کیا ہے, پہلا جرم تو یہ ہے, پہلا جرم کیا ہے کہ انہوں نے میراث میں سے, ترکے میں سے جو حقوق ہوتے ہیں وارثین کے وہ نہیں دیتے, اور دوسرے نمبر پہ دوسرا جرم انہوں نے کیا کہ قانون کو بدل دیا, میراث نہیں دیتے لڑکی کو, ترکہ نہیں دیتے, اس کی جگہ پر جہیز دیتے ہیں اور دولہے والے بھی مانگتے ہیں, منہ کھول کر مانگتے ہیں. یہ ڈکیت جو ہے یہ منہ کھول کر کے, اور کیسے ڈکیت ہیں, اللہ اکبر, ڈاکو تو ہوتا ہے کہیں سنسان جگہ میں آدمی کو پکڑتا ہے اور ریوالور وغیرہ دکھا کر کے پیسے لے لیتا ہے, شریرا, اور چور ہوتا ہے وہ رات کی تاریکی میں سیند لگا کر کے گھر میں گھستا اور پیسے نکال لیتا ہے, مال نکال لیتا ہے. لیکن یہ کیسے ڈاکو ہیں, بےچارا باپ لٹتا رہتا ہے, سارے کے سارے براتی دیکھتے رہتے ہیں, گاؤں والے بھی دیکھتے رہتے ہیں, لوٹ کر کے چلا جاتا ہے سب کے سامنے, سے کوئی بولنے والا نہیں رہتا, اس سے بڑے ڈاکو ہیں, ماڈرن ڈاکو ہیں یہ. فٹ پاتھ پہ لے آتے ہیں لڑکی والے کو, اور ان ڈاکوؤں کے اوپر کوئی انگشت اعتراض اٹھانے والا نہیں ہوتا. تو ایک تو انہوں نے ترکے میں سے بیٹی کا حصہ, بہن کا حصہ مار لیا, اور دوسرے اس قانون کو بدل دیا, میراث کی جگہ پر, ترکے کی جگہ پر انہوں نے جہیز کو لا کر کے رکھ دیا. تو ایک تو ایک حکم کو چھوڑا, دوسرے قانون کو بدل دیا, ایسا آدمی ڈبل مجرم ہے, اور ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا یدخلو نارن خالدن فیہا, اور یہ سزا کافروں کی ہے کہ کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے, اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کی حدوں کو کراس کرنا اور بیٹی کا یا بیٹے کا یا ماں وغیرہ کا حق مار لینا. اس کے بعد کہا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کرتے رہتے ہیں, اصرار کرتے رہتے ہیں. جب موت آتی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. بعض لوگ ایسے ہیں جو يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ گناہ کرتے رہتے ہیں, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ جب موت آتی ہے تو قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اب یہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. توبہ کن کی قبول ہوتی ہے؟ جو جان بوجھ کر نادانستہ یا نادا کبھی بائی چانس جہالت سے کوئی گناہ ہو گیا ان سے بڑا گناہ, تم میں تو بنو من قریب ان کی قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں, جلد سے جلد توبہ کر لیتے ہیں. فولائے کہ تو اللہ والے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے, کہتے ہیں ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے, ابھی تو بہت عمر پڑی ہوئی ہے, ابھی شباب ہے, کر لے خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام کے عمر رواں ملے نہ ملے. ہاں خوب گناہ کر لو, ابھی شباب ہے, کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. بہت اچھا چانس ملا ہے جوانی کے بہترین ایام, خوب گناہ کر لو. کون دیکھتا ہے؟ آگے توبہ کر لیں گے, آگے توبہ کر لیں گے. یہاں متنبع کیا گیا ایسے لوگوں کو جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آخری عمر میں توبہ کر لیں گے. تو میں تو بنا من قریب قریب ہی توبہ کر لینا چاہیے, اس لیے کہ موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. اگلے پل کا تو اگلے پل کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جبرن عورتوں کے وارث بن جاؤ. پہلے قاعدہ کیا ہوتا تھا, باپ مرا تو اس کی جو بیوی ہوتی تھی, اس کی سوتیلی ماں وارث کی, اس کو بغیر نکاح کے اپنے اس میں رکھ لیتا تھا نکاح میں, یہ گناہ تھا. کرہا, کرہا کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا. استاد بھی بعض لوگ ہوتے ہیں سنکی ٹائپ ہوتے ہیں. کرہا کرہا کے معنی یہاں ہے نکاح میں, یہ گناہ تھا. کرہا, کرہا کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا. استاد بھی بعض لوگ ہوتے ہیں سنکی ٹائپ ہوتے ہیں. کرہا کرہا کے معنی یہاں ہے مجبورن, جبرن, جبرن عورتوں کو ترکا سمجھ لینا. تو کرہن کے معنی ہے جبرن. تو وہ کیا کہتے تھے, وہ ان کے گاؤں کا نام تھا کرہا, ان کے ولیج کا نام کیا تھا کرہا. تو کہتے دیکھو میرے گاؤں کا نام قرآن میں ہے, جبکہ کرہن کا مطلب ہوتا ہے جبرن, مانا ہے اس کا. تو وہ مذاق سے کہتے تھے کہ دیکھو میرے گاؤں کا نام قرآن میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, دیکھو میرے گاؤں کا نام کرہا, قرآن میں میرے گاؤں کا نام ہے. مذاق ایسا کہتے تھے, یہ صحیح نہیں ہے. قرآن حکیم کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ کا کلام ہے. یا تو اس پر آدمی خوش ہوئے اور اپنے ایمان کو تازگی دے, یا روئے, ہنسنے کے لیے نہیں ہے. کل سوف تعلمون مولوی بھی بولتا ہے, اسے شرم نہیں آتی. بولو شرم نہیں آتی مولوی کو قرآن حکیم کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ مذاق کرتا ہے. کل سوف تعلمون بتائیے, کل سوف تعلمون یہ آخرت کے تعلق سے ہے. آدمی سے پڑھے تو رونگٹے تار کھڑے ہو جائے اور اس آیت کو پڑھتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, ایسا آدمی عالم ہے؟ تو ایسے صاحب یہ تھے, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم, قرآنی آیات کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے. ارے آدمی داڑھی چھلا رہا ہے, چھلا رہا ہے, بہت بڑا مجرم ہے وہ, اور پھر اس کو خوش کرنا کل سوف تعلمون کہہ کر کے, کتنا بڑا پاپ ہے یہ. آیت کریمہ کے ساتھ مذاق ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اوکے, عالم کی شان سے بعید ہے, علماء بیچارے رہتے ہیں, کیا کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, جبرن عورتوں کے وارث مت بن جاؤ, بغیر نکاح کے انہیں اپنے نکاح میں مت رکھ لو. اور اس کے بعد کہا گیا کہ شادی کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بد اخلاق نکل گئی, ذرا اس کا فیس اچھا نہیں ہے, تو آدمی اس سے بیزار ہو جاتا ہے. ارے یہ تو بڑی چڑچڑی ہے, بہت بد زبان ہے, بہت بدخلق ہے, دوسرے کالی ہے. کالی, کالا ہونا یہ بدصورتی نہیں ہے, کالا ہونا بدصورتی نہیں ہے. اگر اس کی گڑھن اچھی ہو تو ایک کالی عورت جس کی گڑھن اچھی ہو, ہزاروں عورتوں کو جو گوری ہوں ان کے اس کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے. کالا رنگ اتنا خوبصورت رنگ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بدصورت عورت ہو یا بدخلق ہو تو آدمی اس سے بیزار ہونے لگتا ہے, ارے بد اخلاق ہے, حسین نہیں ہے. قرآن حکیم میں کہا گیا نہیں ایسا مت کرو, اسے طلاق دینے پر آمادہ مت ہو جاؤ کہ وہ بدصورت ہے اور بدخلق ہے. کہا گیا کہ اے ایمان والو وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر کوئی چیز ناپسند آئے اس کی طرف سے, فَعَسَى أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تم اس کی بدصورتی مت دیکھو, تم اس کی بد اخلاقی مت دیکھو. بعض عورتیں بدصورت ہوتی ہیں, بد اخلاق ہوتی ہیں، لیکن بعض خوبیاں ایسی ان کے اندر ہوتی ہیں جو اس دیوادی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حسن اخلاق ایسا ہوتا ہے ان کے اندر جو اس دیوادی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ لہذا عورت کا چہرہ مت دیکھو، عورت کی بد اخلاقی مت دیکھو، بلکہ اس کی حسن سیرت دیکھو۔ کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اور اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، لیکن دل کس سے خوش ہوتا ہے؟ حسن سیرت سے۔ اگر عورت کالی ہی ہو، اگر بدخلق ہی ہو، بدصورت ہو، لیکن حسن سیرت رکھتی ہو، تو پھر اسی کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے اس کے ساتھ واشروہن بالمعروف، معروف کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس کے بعد 14 قسم کی محرمات کا تذکرہ ہے، 7 خاندانی ہیں اور 7 سسرالی۔ 14 کا تذکرہ، محرمات کل 14 ہیں، 14 اصولی طور پر، اصولی طور پر 14 ہیں، اور اسی پر فرع کو قیاس کر لو۔ تو یہ جو 14 محرمات گنائی گئی ہیں، ان میں 7 خاندانی ہیں اور 7 سسرالی ہیں۔ 7 اور 7 14 یہ محرمات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔